سورت آل عمران سلورم پارا دا آیات نمبر دے یو سل اتاتیا 188 نمبر آیت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعصبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير سورة آل عمران کے بیان د سلور مزامینو او سورۃ در حصےو اول ایسا کے درش پہ آیاتونو پہ اس بعد توحید دوی مئیسا کی اثبات دا رسالتو او دری مئیسا کی دا جہاد او دا انفاق دا پارا دا جماعت دا جوڑولو پینزو اصول پاغیر دو واقعی دا احد او دا بدر من من دا صورت کے ترغیباتو زواجرو او زواجرو تحزیزو پا جہاد باندے دا دے زین اس قباحت داغا یہودو بیانے مخه سپلیتای او قباحتونه بیان کړیو یو قباحت دا غناکار خلکو داده هر څوک چی چې یو کار نه دی کړی او هغه زماده خلک صفاتونه وکي یا یو کار کړی دی او مقصد دا غد کار دای چې زماده صفاتونه واستاینی وشي خلکو کې زمانو مراشی نو دا بد صفت دی نه یو کارو کا او دا مواجه زما اغا الله ته معلوم دی چې تا دا چا دا پارا کرده ری داغی بیان کوي او بیا دعوت توحید او پاغی دلائل او دو آگان دا مومنانو لا تا سبن اللذینا یفرحون بماتو گمان مکوتو پاکسانو چو خوشحالیگی پاغ سبان اتو چاغی اکلو کم کاری اوکو اتو فعلو چوکاغی چاگا پری خوتل دا شرک دا رد دی شرک رد اونکا دا توحید بیان اونکا دا سنت بیان اونکا ویحبون ایحمدو او مینا کئی چې چدا دی سپتو نو کلیشی پاغسو لم یفعلو چدا دی ندیکلی یو کار مینا کئی دا دی چدا دی سپتو نو کلیشی مینه د دې سره کوي چې زموږ د خلق ستای نه وکي زموږ د خلق صفاتو نه وکي فلا تعصبنهم بمفازت من العذاب لو ګمان مکو ته په دې باندې د خلاصي د عذاب نه الله وې دا که زما د عذاب نه نشي بچ کې دي یو دا چې یو کار نه وکړي او زما د خلق صفاتو نه ستای نه وکي لکه نن سبا ځان سره خلق القاب کړي شیخ فلان شیخ فلان حالان کې د قران او د حدیث فلان نه ورغلي او دا نمونه دې څه ټیک ده جامع المعقول والمنقول پکار دي اگر چې دا غي قابلم ندي خو ځکه دې خو دا لقبونه ولا پکار دي چې د توحید او د سنت او د قران او د سنت مقابله کړی ټول عمر ده پاره اغل الله د قران او د حدیث علم کړ نصیب کړي حداق پرستو خلاف ټول عمر ده پاره کړی فلا تحسبنهم بمفعلوا اغم من را شیخ الحدیثان و شیخ القرآنان دی فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب گمان مکوا تپاغی باندی دخلاسی دا عذابنا ولهم عذاب علیم او خادل العذاب دی علیم درناک شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ اللہ دی پی رحمت نوری گی ویاغا لوی لوی مناطقه چو اغه د خپل علم داوی کړی وي ٹھیک دا علم ورسره داغه او چې زلالم اغه علاقو ته او ما دو قرآن بیانو کو وچه دل قرآن ورزی او بل یو سیز دل نو ورزی مولایانو تماوی چه کم تاسو کې لوی علمائی پا خپل فن د فلسفه او د منطق کې اغراوالی پر ریاضی کې په فلسفه کې چې دا غلا نظیر دستاسو اغراوالی او آغی با پا یو صفه کې په پینزو منټو کې د خپل علم د فلسفه او د خپل علم د منطق خلاصه بیانې زئی ز الحمدلله د قران او د احادیث په پینزو په لس منټه کې سیوا او کم او بیش خلاصه بیانول شم په لږ وخت کې نو زه چې د دې فن داوا کوم الحمدلله زه کول شم دې چې ځان ته داوی او کوي چې موږ د دې فنونو ماهرانو دې ما ته په 15 پلس منټه کې داغي خلاصه بیان کړي او پاغیم دین پويږي او ما د اغې د علومو د فلسفه او د منطق خلاصي په یو صفه کې بیان کړي په زیو نور کې ها حالان کې دا زمون خپل فن نه دی دا داغې فن نه دی خو هغه په نه پويږي او الحمدلله داغې هغه فن ما په یو صفه کې داغې خلاصه راغسته په زیو نور کې اغه لا جواب شو مې رې ولې ماته زبا خپل بیان کم خپل فن دی خپل فن بیان کی بیا بدد دی فنونه زبا 15 منټو کې بیانو چې فلسفه او منطق چې چالي کړي په کوم وخت کې دي کړي په دې کې سوره ناکار خلق را دنه شوی ها اغه کوم کتابونه لیکلي دا غي په رد کې بیا په منطق کې نور کتابونه فلسفه کې چالي کړي ان شاء الله له وخت به او اصل قواعد کلی هغه کم دي جزئی کم دي زبر هغه بیانو ورې ورې هغه چې ته راځي شو دا مخاله دا داوی وکول خو ها زمنګ د سپد اوس هغه سم شیخ القرآن شیخ الانسان لیکلی شي ولا تا سبنهم بمفازت من العذاب ګمان مکوا ته پاغي باندې د خلاصي د عذاب نه ولهم عذاب الیم او حاضر العذاب د درنا قسم یره دایله درجی نو ورزی سبب بچی قران او د احادیثو پروگرام شروع شیره درجه پکار دی دا عوام بوی چې دا درجه دا چې دا قران بلاندې درجه ای او دا علوم به چرته لوی درجی نو نو عوام خو په دین پوی چې دا درجه وای ستا اصل کې لوی درجه اعلی درجه هغه د قران دا ورپسې د احادیثو دا ورپسې بیا د اصولو دا ورپسې بیا د فقه دا ورپسې بیا د صرف د نافذه سره دا نو هغه اعلی اهم درجه چې دا نو هغه من غپره خو دا پاغلاندو درجه وباله دا ټول علوم چې منګه کو نو هغه من د قران د پاره کو دا سور علوم چې منګه کو دا هغه من د احادیثو د پاره کو نو چې د قران او د حدیث او علم پکې نه وي فارغ عمل نه نه په درجو سکے دا دایو لوی فتنه جوړه ده لکه څنګه چې مخکې لوی فتنه د فلسفه او د منطق جوړه وا ها نو دا یو لوی مدرسې اکثر د زنان یره دا کې ترجی دي دغه ترجی نشته قران زنه ما اول درجی وم نو چې درجی زنانه وي الکانو نو په قران بیا الله پوهه کوي ها دا پنځمه درجه د شپږمه درجه طالب او طالبی او په قران په یو صورت بلکې په یو آیت په معنا نه پوي مثلا خو پرې دا او الحمدلله چې چا زنانو قران ویلې طالبانو او هغه وګړه چې په یو صورت باندې هغه الحمدلله بیانم کولې شي د یو صورت مقصد متمعلومي د قران مقصد متمعلومي حاجه چې زه او توخه ان شاء الله چې ولي ولي جنکی دی الحمدلله موږ تیار کړی الکان او هغه دا قران او حدیث زکې دغه حالت وګوره بیا کا سو سو احادیث هغه په یادو یاد کړی یو درجه نه ویری دا د خلکو دا درجه د شیطان یو کار داده چې په ست طریقه خلق د الله د کتاب نه زو منع کما موږ نو ټوګه دوره وکا چې صرف هغه مقصدی کتابونه یو دو درې زنانو د پاره د پاره د دې ځکه چې دا غي د پاره خودوره فرصت نه چې ته ته درجه لس واته قسمت درجه وي واته کاله پاره خراب وو دا غي خودوره وخت نه بیا سبا دای کوز دونو شي وادو شي برځه لاړ شي لونو تر جو والا څوک ملاويږي او د دې مرسیر شي نو دغه څه پاتې شي دا وی کا چې قران مې ویلې وې ځان له مې تلاوت کولې کړې خپل بچولو مې خو درې نو خپل محله کې به وخه نو هغه در کې نه او در کې نه خدای دې به صالح سن اس شي د جون شي او چې قران ویلې الحمدلله دا غیب حالت وګوره اغه یو زبل ز تلال شي او پاغزینو کې کار کوي دا زما ها یو شاګرد دا اغه تقریبا د دې علاقو داری پور دی نه تری او اغه پټګرام علای کی نو قران درس کوي او بلا د جنکو نن ختمونه دي پای کې لوی پروګرام جوړ لې اگر د زما تم دعوت او خامخابه خوځه بیمارې ما حدارنګ نور زینو کې اسلام آباد کې زمنګ نه قران ویلې په اسلام آباد کې زمنګ یو شاګرد دا واغې تشپګو 1500 زنانو ته د قران کریم درس کوي حدال هم نور دینو کې بنیر کې پیر بابا کې اوغن کې دارنګي مردان کې زیفزه ها بالکه خیبر کې دانزي خلاپره د جلبي او جلسې اکثر چپدي علاقو صورت درسونه زنانو د دوري الحمدلله دا زمنګ نه قران ذکر لري قران کې دا فیدی دی ها نو درجه بووی خو په مقصد د قران باندې یا یو ضرورت باندې پوهې نه ای او زما نوم دی وشي ولهم عذاب الیم او ها دل دا ملنګانو کار دی نوم چې کې بیا یې سم ملاوی ولهم عذاب الیم او ها دل عذاب دې درناک وللله ملک السماوات والارض خاص اوس دعوت توحید وللہ ملک السماوات والارض خاص الله لرا اختیار دے د بڑا کټول مرته ترجو کې لګیای زکه او وې خدای ګوارې کاقیده به سمش سمیږي په بدلجا وای په صفه او منطق الله بدل الله نور ګندکې اغه نور نور بدل الله شکونه پیدا کې پدې احادیثو کوم چې کمزوري احادیث راشي سړی لګړ ورکی چې داومنم کداومنم حدیث کمزوري یا ضعیفی یا موضوعی او قران خداسي یو کتاب دی چې د سړی سره رڼا کوي وللله ملک السماوات دا وایي چې زړه دې روخانه شي وللله بیکونی بیا غسه زنانه په وړاندې څه چللې لاندې دې کې تر جوړلو وللله ملک السماوات والارض خاص الله لرا اختیار دے د بڑا او د کتا والله على كل شيء قدير الله دے پاریو شبانه قدرت والا ان في خلق السماوات والارض يقينا په پیدائش د اسمانو د زمکو کې وقت الاف الليل والنار او په بل د شپې او د ورځې کې لاتن خامخانه خې دا و تبدل د زمانه سوک راولي دا تبدیل په زمانه کې را وسته ده شپې سوره وګدکړه غږی سوره لاندې کړه شپې او ورځې سوره یخې کړې د دینه مخې موده وګړه میاش دوه مخې موسم سوره ګرمو شپې سوره لاندې ورځې سوره وګدې وي دا تبدیل په شپه او ورځ زمانه کې یو الله راولي له اول الباب د فاضا عقل مندو الذين عقل مند آکسان یذکرون الله چې یادې الله لپاره قیام په لاره اصل ذکر اغد الله کتابو انا نحنو نزلنا الذکر منګه را لګره دې قران ذکر نو یادې الله لالا د الله یاد کې د قران قیامن بولارم قران وی ذکر کوي وقعودن پناست او علا جنوبهم پالخو نخپل باندې او اصل ذکر اغد الله کتابو ويتفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ کوي په پیدایش د اسمانو زمکو کې ربانا موږ چورته اصل مقصد خیو نو دا او ته ابس کاری اغه اصل مقصد د قران او د سنت اغه او ته ابس کاری او چې خلق او ته ابس زونه خیر او اغه او ته بهترین کاری ربانا ما خلق دا زابات لا ایس موږ ربا ندی پیدا کړی تا دا سونه باطلا بس سبحانك فقنا عذاب النار بس پاکی را تعالی اللہ وکینا بچک من عذاب النار دا عذاب دورنا اللہ من بچکا اللہ من دا عذابنو نا بچکا ربنا انکا من تدخل النار احضا منگ ربا یقینا تو آسو چدنکی تو اورتا فخد اخزیتو تاکی تا رسواکا غلرا وما لزوالی من انسار او نبوی د پاره د ظالمانو څوک امدادي څوک به امدادي پاتې نشي. ربنا ازمن ربا اثبات توحید یو کو اس اثبات رسالت کئ بدلایل سرا. ربنا اننا سمینا ازمن ربا ازمن ربا کمزیو ربنا ایزو منگ ربا اننا بیشک منگ سمینا واردو منگا منادین یو آواز داواز کونگی سنگ سفاری یو آواز داواز کونگی حاج دا آواز خص سفاری غستاسو دی سٹیشن کې یا با سٹیشن تاسو غلط کری او یا با پترلی کی ستاسو دی اسباب و آلاتو کی بس فرق را گری که موبایل سو کوری که پر ٹیپ کی داگر چکول غاری چکلا معمولی مسئلہ نو بیا من تا مستجونه او رنگونه کی ربنا اننا سمینا ایزو منگ ربا بیشک منگ واوری دو منادین یو آواز کونکے آواز کونکے خلق کوری آواز کونکے خلق کوری علک ما یو آواز کونکے واوری دو نا ما واوری دو یو آواز دو آواز کونکی داسه مانا بکوی ایزو منگ ربا بیشک منگ واوری دو منادین یو آواز منادین د آواز کونکی چې قرانو یونادی چې आवाज کا لیل ایمان په طرف دی ایمان باندې مراد قران دی یا مراد دی آواز د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دی موږ د پیغمبر د خلینا یو آواز د قران واورید پیغمبر آواز کا او آواز هغه آواز کا چې کوم قران ویری دی هغه آواز موږ واورید پیغمبر د خلینا اواز ایک او په طرف دی ایمان لو هغه اواز چې پیغمبر کړي او د قران نه نو هغه اواز د قران خلکو ته ولګاو کنه رورا څنګه اوازونه خلکو ته کې پاږي زونه خرابې ولا یونادی لیل ایمان او د قران نزله ولا بدل کړي که ته په قران سپوي او قران نو ټول مله بدل شي نارینه زنانا طالب او په قران باندې پوي نه کی یونادی چاواز کا لیل ایمان په طرف دی ایمان باندې اواز دا ان امنو به ربکم چې ایمان وروړې په خپل رب باندې خپل رب باندې ایمان وروړې یقینو کوي په خپل رب باندې بر وسولړی فآمنا نو موږ ایمان وروړو فورن موږ چې کله اواز پیغمبر د قران نو اورېدو نو موږ فورن دغه په خبره باندې ایمان وروړو آغاواز دا پیغمبر سو آغاواز دا پیغمبر داو وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انہو الی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہو لا الہ الا انا فابدون نشتر بل حاجت پرکول والا بے زمانہ حاجت پرکول والا زیمہ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون زما عبادت کوي حاجت پوره کول ولزم بل سوک نشتا دارنګي سوره نحل کې راځي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت آواز پیغمبر پاک د قران او آوازو دارنګي آواز داو خلک را جمع کو او ویو تا نکاز میلوا ایها العرب تدینو لکم بهل عرب وتملکونا بهل عجم او عرب زمایو خبرو منی واور عرب زمایو خبره حضرت وی یو خبرو منی عرب ستاسو تابیدار شي ستاسو خپوک به پریوزی او د عجمو مالکان به وګرځي عرب به تابع شي او عجم به تاسو دغه مالکان شي ا خبر دادا قولو لا اله الا الله تفلحو عرب شب وای پیغمبره چې موږ د عجمو مالکان ګرځو او عرب زمنګ تابع کیږي نو خبر راته وایا خبر او ته چغه والا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون دا خبر اومنی چه نشتره پا عالم که بل حاجت پرکون والا بی زمانه کامیاب بشه خلق تی روان شو خلق روان شو وینا دا خبرن را او ایتا منگ دل را جمع کریو حضرت دیوی کفارو او ایتنا منگ ده تو خود منگ ده مشران بیزتی که دی مسلیلا او د توحید آواز د خلق کله تیاریږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ کبیر کې امام بخاری په واقعات منیب کې لیکلی دي پدریم کال د نبوت چکره د مصلی چوک ولالو حضرت آغای خلق را آغا منیبوی ما کتل مصپلی پا چوک یوزوان ولال لے او آغا دا سی چوک دی ما خپلا کتلی اس پی برا دا موٹروی چوکم جول لے سلور اطراف ہوتا کتا و برا پا آغا چوک زوان ولال لے چی دا یوی غالی قافلہ رازی نو چگه کی ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا لو فمنهم من يسب ومنهم يسوء التراب باج خلکو با پیغمبر تک کنزل شوړو کړو باج خلکو با پتوکانو توکو توکان پتوکل باج خلکو په ګټو په خاورو وشتو تا دې موږ आवाज مونږ ته کې آ خلک بلال کړي هغه ځوان بکینه زبل غالب قافله رااله هغه بچغه کړم بیا ایو الناس قولو لا اله الا الله تفلحو دا خبر وکي شنو سره په عالم کې بل حاجت پوره کول والا بيد الله نه چغه دا د الله د وحدانيت پیغام په غچو کې هر قوم ته هر قبيله او هر خلق ته کړي کده شام نه په قافله رااله بل خو به تیرې دن واغې ته आवाज وشو کده یمن نه براله چوکو و مختلف طریقو بیا غی خوریدل او د بوت آوازو کو او چاپو توکانو چاپو خارو چاپو گٹو چا کنزلو خواغ زوان تما کتل منیب وی و ایماج سا عجیب زوان ده ده خلقو داروی یا دارو دانوی چی یا مالا یو تجارتی سامان لگونده را که پکی بیان دلکو نا نا نا نا نا ای پا خارو پا گٹو کنزلو سرمخو او د کار داو حتن تصف النار تر دې چې سره غرم شو د ګرمي په ټیم کې خلک لغوند کم شي خلک کم شو تجارتي قافله او کې کم شوي ما کته دل منیبي یو جنې رااله لاس کې لوټاوه او غزوان مخ مبارک ته جو کته دو لوا باندې هر قسمه زونه پراته ها نو آغا جنی سترگو که اوخ کرالی و پجرا شوا دا آغا جنی پا آغا سر باندی آغا زوان لاس که خودو وی بچیا پرواه مکوا زا اللہ دیر پردالی گلی ما دا خلکو کار بدای او زما بدا کاری نو آغا ماشومی آغا زوان تو بوا چولی مخلاسی اوکو زان صفا که آب یه روان شد آغا زین و ماشومی زان سر روان اکرام مونی وځه حیرانم چې دا دې څوک ما ته پوښتنه کوي چې دا څوک دی وای دا د نبوت داوی کړی دا او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې زه الله را لګره ما وای ما چې بیا و چې روزانه دې راځي دې وخت په دې دا خلق تیریږي او ځکه دې رسو بیا خلق قافله نه راځي بیا خو نه وخت بیا د سیف خپل مقام ته نشي لري په پلاني پلاني پلاونو کې آرامونه کړی تر دې ماشپخیم تر نا وخت پورې هغه دې ته رسیدګي داخله ک او بیا یو خدای غو خوريګ زدا کاری حسار راځي او دی وخیزي او ما ته پوزو ک چې دا سود دی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سوچ د پیغمبر په نقش او قدم زیرو را پاغه د خلک کنزلم کوي اته به خلک رات بدم کوي پاوه خلک توکانی کانی ګټه ګولې وره او هغه به د خپل لالچ د پاره خو پرې دا چې دوه سیستم خو پرې دا چې د دې سيزونو خلک به وسره دا تم لري سوک به پکارو ولیو سوک به پګټو ولیو سوک به ها کنځل کوي. نن سبا دین نوم دو ګرځیدل تجارت سم تجارت ده مزیدی چا مدرسه کولاو کړی دا چا یو شه کولاو کړی دی چا ترجو وال زین کولاو کړی دی مالونه دی او دولتونه دی راځي او بس مزه پې کوي. حسار ما کته ده زراتم یو ماشومت لا یو مدرسه ته یو کزه پوه شم چا کوي مدرسه لږی موږ ته چا د رسول مونږ نه لرو دوم نه سید د کړو دغه د هارت پارت د سیزونو اخه په مکلف روانه او ما دا وګړو دی ته په دې دایي کې دي چې مدرسه له زبر اورې ځان سره دا غي مقصدونه دادي زمنګ مقصد خدا دی چې د الله کتاب خلقو ته ورسیږي نه په دا سیزونو کې او نه په لالو چونو کې دو مو خپل ځان له اسباب تیار کړي نو د خپل اسباب تیارولو د پارم د سره پیسې بیانې او هغه چې ما ضروري مې په دې باندې و دا دومره غټ پیټې کې 1-2000 روپو چې زونو روانو او هغه هغه ولر مدرسې ته روانه و. دا حالت نن سبا دین نوم د منډای او د تجارتونو ګرځیدلې وروړه او چې چا اصل کار د امبیاله مسلمان خپل کړي او مخلوق ته هغه आवाज کړي دی هغه بغیر د خبرونه او بغیر د بدونو نه اخلاص شوی خدا د امبیاله مسلمان په نقش قدم دې منګ روان کی دیو جنا دایکاز میلو حضرت صلی الله علیه وسلم اغه ته تلو او اخیمی دستور داو قانون داغه داو چې کال کې باغه میله لګی دا یو ځل کال کې دغه میله وا اول با د قافلی د قبلی مشر اخیمه اولو ګولا ورپسې بورسو بیا نور کسانو خیمه له ګولې بیا با لار و مسکی بیا با د قبلی مشر خیمه اور پسې نور بیا با لار و بیا داسې په دې طریقه باندې ترې راځي با میله وا نبی علیہ الصلات والسلام اکاز میلے تتلے ہر خیمے تے آواز کرے رے ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو اے خیمے والا دا خبر اومنا چنشترے پا عالم کی بل حاجت پرکول والا بغیر دا اللہ نا تاسو بکامیاب شئی لات منات عزا اصاف نائل سنشکولے بغیر دا اللہ نا یو یو نمیہ غصے شا ترستو د نبی علیہ السلام ترو ابو لہب بیمانا دا غصر پا جولے کی کانیو او چکلب دی زوان آوازو کو خیمے والا تا آکان بے رواغ سے دا غا جولے نا آوان خیمے والا تا بے خبردار خیمے والا دا دی الک خبر او نمانی دا لیوانے شوئے رے او پا کانی بے دا شا تا نویشتو گورا دیا غا دی پا کانو علم چا دا خبر مکوا خو غلط دی او زمار واره دی پکان به ویشتو د شاتنه او خیمه ولا ته به وی د لاسو کار به مسلو کو د خله کار به مو کو خو نبی علی سلام په شانو کتری چې ولی گزار ما باندې کې او نبی علی سلام په شانو کتری چې ولی زمانه خلق منه کې و استادا کار دی او زمادا کار دی هر خیمه ته تل دی و ان ها صورتي لیل کې چداجی آګه چې هغه منکې د الله د دین نه خلقه د الله د دین نه د منکولو والا هغه څوک دی یانا چې منکې خلق د الله د دین نه د الله د دین نه خلق هغه منکا او بېمانه او هغه ډیر سرکشو ا اره تلذي ينها عبدا اذا صلى سوره علق کې چې راځي ایا ویني ته اکل څنګه منکه یو بندل رضا صلی کاغلا چې کلا غرا بلی الله لرا نبی علی سلام خو خلق الله دین ترا بلا او دی ابو لهب به ایمان به خلق داغنه خلق منکاو به ایمان نو خو پاغه ار خیمه ته تل دی خدا ار خیمه نه رستو پاغه باندې گزار شویل بیا خیمه دا سوا چا خیمه مخ ته حضرت ولال له رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دی زمان بین سالبہ آوکی مسلمان نو خوچی اغت دعوت پیش کن او دی بودا د جولی نکال رواغ سے پا پیغمبر گزار کاؤ زمان بین سالبہ او خبردار سری رستو شا منم نم نم زمان پلخ و خدا خدا زمان د خیمی بیزتی دا چې زما د خیمه مخکې په دوانی گزار کې او کو گزار دیو کو نه بیا بدر سره بدر یو کوم واحد باغ ټوله میله کې یو د سړی د زمان بن سال بد خیمه نه په نبی عليه السلام گزار نه شوه نور د هغه خیمه نه پاغ گزار شوه نو چا گزار پرې نه خود او داغه اثر هغه اومون دغه مسلمان شو کم خلکو چې د حق پرست په سخلی واځي کړی دي کم خلکو چې دیندار خلک بدنام کړي دي او اخر پروپاګاندا هغه په څه کې چرې باغې الله د کامیابی په لار روان نکی کم خلکو چې دیندار خلکو نه لاس ور کړي کم خلکو چې د حق پرست تایید کړي دي کم خلکو چې دیندار خلکو مدد کړي دي یا ساده هغه یاد هغه اولاد کې باغ الله خلک سي پیدا کړي اغه زمان به نسالبه خبره ونه منله لال میله ختم شو ول 37 کال تیر شو زمان به نسالبه رستو راغه ول 37 کال بعد نبی علیہ السلام تا وی حضرت تازو پی جاندم وینا وی حضرت زاغ سره ما چې د کاز میله وا حدیث کی راځي او خیمه ته تر اغله وی پتا باندې گزاردار خیمه نشوي ویاو وې پاغه میله کې یو خیمه دا سیوه و یا یو خیمه وا چې زمانہ یو ځوان هغه بوډا تر منه کړي هما باندې گزار نو شوی یو غزو و یا غته وی و یا پیغمبر دې ژوند دې مخه مو ګوري او خبر نه دی چې وی پیجنی پوهې اغه نو حضرت ما وخت خبر استانه و منلې وسا خبر منم ما ته وا نبی علی سلام ورته وی وې طاقت لرلې شي و یا حضرت نبی علیہ السلام ورته خبره ډېره ګرانه ده بیا اتل سوول سکال شو داغه نرستم او بیا مې خبره ډېره ګرانه ده طاقت نشي لرلې ویجی لرلې شم واقع دا خبره ډېره ګرانه ده اوسم چې توحید आवाज سوک لګي دا ته باندې کې چې مال و پدې کې گاډه ملاو شي دا ته باندې کې چې پدې کې مال خوراکونه او مزي ملاو شي دا تا ومانه که چه پده که مال عزتونه ملاو شی دا اسم آغا سختی دا کم سختی چه نبی علیه السلام تیره کره و وی طاقت لرلی شی ویاو وی مکو خبره دیره گرانه دا وی حضرت وایا او چې نبی علیه السلام ارتا دعوت پیش که زمان بینی سالبا خپل وطن تلال حلک را جمع که او د توحید آواز ارتا ہو که ایو الناس قولوا لا اله الا الله تبلو اي خلقو من اذا خبره نشتر پالم کی بل حاجت پرکور والا بیدا اللہ نا کامیاب بشی فلانے و فلانے زموان ندے چپا علاقہ کی کم زموان خلقو نیولیو لکہ دی زمانہ کی خلقو نیولی میا گل بابا اللہ دی پر رحمت نیولی گی عزت جی بابا کاکا سے پیرو لالویلوی غریبانان آغای خوب بخبلا نیکان خلقو پدې عقیده خو هنو چې تاسو موږ د الله سره بل خدای کې نن مخلوق راغې او د الله صفاتونه دې مخلوق لور کړی و د دې نه بغیر کار نه کیږي موږ دې ته وایو او دې زموږ سوال نه پېښ کړي الله تا نو دا عقیده دا غې و اخلق پر اپن شو او هغه ویشته پکالو ویواه او ورته وې اما تتقل برس والجزام او یا زمام اما تتقل برس والجزام آت نیاریگی زماما برگی بدربانی ہو لگئی سپینک بدربانی ہو لگئی جزام بیماری بدربانی ہو لگئی دری اولیاؤ نا نمنا کی گی وسم ہوئی بعد مو آئے مو خدا اولیاؤ بعد نو آئیو مو خا اولیاؤ خپو خاورم نیو خدن نیکان خلق دے او اللہ ری تیرا زاشی خدا نه چتو نو خدای توب ورکه چې د الله په صفاتونو هغه ته مال عمل کې هغه دعوت پیش کو خلق را پن شوږي شهید کان فن کې دا خبره ډېره ګرانه ده اوسم کم خلق چې د کم مولایانو صفاتونه کوي یا ساته غسی بیان نه کړي ا حق نه پورته کړي आवाज کله چې دا توحید سي आवाज مخلوق ته ولګاو بیا ته وګوره ستاره خلق صفاتونه وږي د یو پیغمبر قوم صفت نه لري کړي چرته شوی دی چرته قران کې دا نشته چې قوم راغله او پیغمبر سره ډېر خسړې ډېلوي وایز خسته خسته بیان نو مونږ ته کینا هر یو قوم پیغمبر ته ولاړ لوي سائرون کذابون اشرن ایو زیر فی الارد الفساد سوکو تا لیوانے وی سوکو تا گمرا وی سوکو تا بیوکوف وی سوکو تا شرارتی وی سوکو دو جنگی بارال خو یو فتوی پیل گولی دا یو ندیر پیل گولی دی اما و تاخشو این افلانے دی خشتا مزیدار تا سی کارو کا تاربی خلصی پتو نو کی دا شیخ القرآن دی خلقو کی چاگا گورا سی کار پدی مخلوق کې کړي او داغه بیان دي خلک وایي هغه ډیر تیز او هغه ډیر کړي کو هغه سره پرې کلی کې تنر مولانا سه وو الله دې غریق الرحمت کې هداغه بیان دي سو کووري کنه یې وایي هغه ډیر تریخو او ته توحید بیان به کا اصل د توحید اواز چالو کولې رورا اخر کو کړه پرې خو دې فافل لنا ذنوبنا مختلف الزامات په خلکو لګولې دي فافل لنا ذنن سبا موږ سره د خپل ګیرې غم دی موږ سره نن د خپل آمدنې غم دی کله صحیح کار کوم زما مدرسه خرابېږي چانده بندېږي زما آمدنې خرابېږي زما بیا څه خورم حد الله په یو والی باندې او په الله اعتماد او توکل نو ابل یو اجز سره اوس الله دې سور کړی دی او ورکی الله دې لټې سور کی بات ای زړیر غریب ما ازړې راجزم خو بیا مې دا ویلې چې الله اور کولو والا دی او زه مولانا خفکهګه مو خود مولایان او عقیدی کمی کمزوري مې وره او چې کم مولا سب خورم کدا خبره داسې کوم بیا بسو کوم بیا بسو خورم یو تا کړه کله وینم چې دې پروا نه ساتي نو اکثر زه ګور وینم چې سب خورم او سب کوم او سب خورم اور ودا غمی نو زه ته يم چې دا غم مکوا ته چې کوم کار باندې بیان کې او مکلف الله موږ لره کوي چې موږ کمزوري موږ مولایان نه موږ ساده جټ اميان یو او تاسو علماي قران او سنت خلقو ته غیر تو ولدا سي ها بیت مادي پال لا کې همایره لازم سم کې زم عقیده ټوله ګړې وړي دا کوم مکمل عقیده په الله جوړو شنو چې بدا سوکنه وي یره کته دا حکم بیا به سخرو بیا ودانی کی فافل لنا د مدرسو د پاره د درجو د پاره زمن علم او د توحید مساله پاتې ضروره فا او د امامت د پاره مې من جمعات به بیا خلق نه راکې جمعات د مې خلقو کی بیا فافل لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وګوره زمان به د صحابه به ځان شهید کا وګوره نبی علی صلوات و سلام ها سوره مصیبتونو سره چاو ګولال له چغي وای وکفران الناس یادنا وتوفنا مال ابرار او لره کزمنا زنانو من خپل کار پر خو دې سي کار نه کوي قران زده کی د توحید مساله غمنو لزای خادو لزای نو په سي طریقه د توحید پیغام مخلوق کور کوي زنانا وتا لداول کینو کینو داسې خبرې وو کی چاغه خلک خزه په رضا را رضا کی خوشاله کی پیر پلانې باجی خلړې د خسته مسلې کوي او توحید مسلې کړي وا هغه د سنتو چاغه باندې الله پیغمبر خوشاله دو د ټول عمر د انسان خسته کېدو د اخر نوغه کړي وا فافل لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا حدا الله دربار کې بسوا موږ پیش کیغو او مکمل غار آزاد وي وتوفنا مال ابرار او فاقد موږ د نیکانو سره الله موږ د نیکانو سره بوزي ربنا ایزو منگ ربا آتنا راکی منگتا و آتنا آچ وعدہ کری تا منگ سرا علا رسول کا پچھ بدا انبیاء استا چدا بدل کن ولا تغزنا یوم القیامة امر سواکو منگ للا پو رزد قیامت کے انکا لا تخلف المیاد یقینا تا خلاب نکے دوا دے سنگ چی یو سلے سود نزان بچ کے اے امی توایا امین امی جت نجت چه ده سود نو متواحده وی حرام دی وی کنوی که پیس نو پویگی ذکر دی سود پا بیان بانی علماء کلام که چه ده نارواده حرام دی وی کنوی خواه حرام خوری چه وطا و بس وی ده حرام دی لانه چه حرام دی خوک نظر منخ تا ده غیر الله بانی کلام ملیان نکی ذکر خلق دی تا عوام دی تا حرام نوی کدی دی بیان کول نو ول باغی ته حرام نه ویلې خو ځکه چې هغه پوه نه دی اوسو کې پوهه کینا ولا تغزنا يوم القيامه امر سواكم لرا پرز قیامت انك لا تخلف المياد يقينا ته خلاف کې د خپل وعده فاستجاب لهم ربو نو قبول کړل رب دا غدا دعا اني لا ازي عمل عامل منكم چه بشك ز نه بربادوم عمل د عمل کوونکی منكم استاسن من ذكر النار نويون سايا زنا نوي چا عمل نه خراب عمل لاوي بعضكم من بعضن بعض استاسو پیدا د بعضو ندي فلذينا كسان هاجروا چه هجرت وکا ا په خپل اختيار او خرجوا او خلي شو من ديارهم دخل کورونو نا صحاب نو وکلی د مکی مکرمینا صحاب او شلل سوکلال حبشی تا سوکلال مدینی منور تا ووزو تکلیفون ورکیجو فی سبیلی پا دین زما کے پلار زما کے زما د کتاب فی سبیلی پلار د کتاب پا دین زما کے سبیل اللہ دا اللہ دا کتاب نم دے دا اللہ پا دین تکلیف ملاو شو چی دینی بیانو دا اللہ پا لار کے او تکلیف ملاو شو وقاتلو جنگیو کو وقتلو ار چازان یو لار کتلی دا بس کی بل ټوله و جوړه کی اموز بواورو دغه بواورو یو بلتا اغا اصل مقصد د من نو خلل رو را وقاتلو جنگیو کو وقتلو او وجلیشو دبل دلاسا لو کفرنانم سیادیم یا ساتی چه دا توحید مسله پچا کنی دا اللہ دا یو والی دا اللہ پا صفتونو کی مخلوق برخدار جوڑی دا اغای هر یو عمل چی اغا نقبلی که دا اللہ پا دربار کی که اغا تو لمر دا پارا لگیای بارا و اندرونی بیرونی سفر کئی خوچ دا یقیدهی چی فلانه را مدد کی گی و دا اغا پا وسیله بانی کار کی گی اغا منگ اللہ تا نزده کئی منخت شکرانی خوری و دا اغای پنمونو بانی ورکئی یا ساته دا داس خلقو ار قسم عمل نقبلی گی قرآن اٹنا فیصله کری را لو کافرنانم خامخا لربکم د دینا مصیبتون داغه ولو دخلنهم جنات او خامخا دنبکم د لرا جنتون تا تجری چ بیگی بلاندې دونو داغه نه ولی ثواب منند الله دا بدل طرف د الله نه والله عنده حسن الثواب او الله چې د سره دا خسته بدلا خسته بدلا خدا الله سره دا مرده مخلوق سبا سبدلی اذا کدا کار مې کو خلقونه خوشاله شي اغه کارو که چې د الله خوشاله شي چې الله خوشاله شي نو مخلوق هم د الله خوشاله وي استانه لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دفد وهم کئ ګمان لا تغرن لا یغرنک دوکدنی کی تالرا اولیدل راولیدل دا کسانو چې کفر کړي فی البلاد په خارونو کې ادا کټ کټ سټی دا کټ کټ گاډو کې روان دی مې دیواله مدو کې کېږي را لهم متاع قلیل دیل را فیده دلگ دنیا کې دا خلق وقت دی چن روزا وما مواهم جانم بیاسی داخی دی جانم و بیس المسمیاد او دیر بدا بی چونر دا جانم لیکن اللذین اتقو ربهم لیکن آکسان چه زان بچ کو دیر دقبل ربنا زان بچ کو دی من در اقبلنا من در دنیا سر نساتی طرف سر من ساتی د ګناهونو نزان بچ کئ د الله د يرینا دیلرا د دین سره مینه ساتي د قران او د سنت سره مینه ساتي د حق پرستو سره مینه ساتي د بيدینی نزان بچ کئ لولهم جناتون دیلرا جنتون دی تجریچ بیگوا من تحت انا لاند دو ولو داغین ولی خالدین فی امی شبای پای کی نزولا نزولو نزولن میلمانه وګړي په میلمسیا د الله تر طرف نه وګوره چې د دنیا د مننه د ځانو ساته د الله د توحید پیغام د خلکو ته ورساو او د الله د دین کې رضات هوور کا نو مصیبتونه بدل لری کم جنتونو ته بدل دن نه کم میلمسیا بدل او دا چا میلمسیا د الله چې د الله میلمشوي ویله که شادی حال کې د فلانو مل مسیا ده صدر اعظم کې د فلانی حاضر وزیر اعظم مل مې مکارې را لې کړي ده سمنو خوشاله وزیر اعلی سه وزیر سه منستر سه نو چې د الله مل مال شي الله لو ظلم من عند الله وما عند الله خير الابرار اواغه چې په نزد الله دي نو هغه ډېر غوړه دي د پاره د نیکانو د الله سچ کوم دی نو هغه ډیر غوړ دی مالا د مخلوق هغه به ختم شي ات سوره نحل کې براشي ما عندکم ينفذ و ما عند الله باق چې د مخلوق سره کوم دی نو هغه ختم شي او چې د الله سره کوم دی هغه همیشه یو ورځ بدر کی دو ورځ بدر کی نا الله سامي شری و ان من اهل کتاب بشک باز د اهل کتاب نه هغه اهل کتاب دی مولا دی یومنو بالله چې یقین کوي په الله او په کتاب انزل الیکم چې را دي کلی شوی تاسو ته او په کتاب انزل الیکم چې را دي کلی شوی دی ته خاشعين عاجز کوونکی خاص الله تا بعضی مولایان خنیکان مولایان مشتو هغه ډیر کم دی منی راوړي ان من بعضی مولایان نه یقین پالا ساتي په کتابونو ساتي او د الله نه یریږي او بل صفته ده ده لا یشترونا بیاات الله سمن قلیلا ناخلی دی فایوز آیاتونو د الله کی د دنیا لگا دغه څه سوره براکه سوره وظیفه براکه سبو خو خیمه قران خیمه مزګم خو سوره براکه لا یشترونا بیاات الله سمن قلیلا نباغ لیدئی پا آیاتونو دا اللہ دا دنیا لگا مرا سری دنیا پی تالی اخو لگا را آغا بہترین سیز بانی تیر پا چنٹا کو بانی خرسے دا دیوز چرتا رے وے اولائی کا لہو مجرو من درب بی ایم شیخ القرآن دا خبر زمان دا کلی ری ملا باشو خو زمان خبر بدا غیادی نشاءاللہ زیتا صدقا نقل کوما ویوزی تلالم نو بیان مو کو نو یو کس مالا یا پینزه وی یا سور روپی راکلی آوان که خو پینزه داس وی لکه پینزه زره دا سیوا با ویو پسنو پا دری زره بانه میخه که دا اوسی سابو کرو پا اتانی یو پا دول سنی بانه من غنم من غنم اوسی سابو کرو دو دو نیم زره تا گوراو روپی پورم لانا نو ماوی زندانو وی دا لگی دی ماوی دا لگی دی نو سورا ماوی اول خو وی نره کنه خیر تو واجه سورا درکم نو بیایو سر لگه نور سیوا کری وی اوسم وی ما چند وی دا لگی دی مینچی آو وی ما چرا که نو کم سکم وچه سورا وی ما چه کرور خویی وجه زما خو دوره وسنکیږي دا مې وسل په ما زما دوره وسنکیږي زه پیله کېاله ما سپېالم چې خامہ خاصو هوږي زما دا لګ عمل لې دا چې زه په چند روپو باندې خرڅ کوم نو زه په قیامت کې سکو زما رب به ما ته وایي چې تا سکړی ما دا پاره اخو چې تا کړی هغه د پیسو د پاره کړی جيب کې دی چولې مال دې سکړی زه به سبا سکو زما دا لګ عمل لې نو چې دام زه خرڅ کوم په دې اول خو مرا کا او چې ته خاو نه خامہ خابه در کوم نه مې چې خامہ خایره کله به له ګډیره راکا نو چې سوره په ما چې کورول خوې وایبا په وی چې یره ټول زما وښنه کې ماجه کې به زن عالم زکه چې سبا په زه خلاصې ګم نه ها په اخرت کې نو سکو ما بیا بیا ما ورته وی چې دا شی زنه کوم ها یما ته چې وری ما چې دا خنري عبادت باندې پیسې وځه غسل دا خنی دی زکه دا خو ما تاسو ته قران بیان کا مسلې می بیان کی امی سړی ما چې په دې زوالم به وځه سبا ته الله دربار کې جواب کو وی ما ته یو چې دا زموږ خلک چې راځي بیان نو کې پیسې ورکو لګلګې چې کو واچي وی ما چې یرا هغه سره به عمل دی دی خرڅې به سیوا به بوجي به سره شریګي دا عملو ما خدا غلګه عمل لې چې دا غم زه خرڅ کوم زه خو نور سن نشم نوافل زنه شم کولی خیراتونه زم دسم نشم کولی چې دا غلګم زه خرڅ کوم بیا بس کوم او د خلکو به ډیر ځکه به خرڅې سیوا وي هغه شی خلک خرڅې چاغه داغه نه سیوای کم ذمہدار چې خمبه کې غنم راځي نو هغه نه خرڅې چې کم د خمبه نه سیوا شو نو هغه څه کوي هغه خرڅ کوي لوزما خدا غلګه خمبه د پکې عمل نشتا نو چې دا غلګه عمل په ګدام زه خرڅ کوم نو زه بس بس کوم وړو عجيبه او چې تو عجيبه ملایمه ما عجيبه خبرې عجيبه ملایمه کنه لا اشترونا بیاات الله حالا زم اکثر چې تا لارشم نکاول یا سي وي مولا سه پیسې زم نه وي نه یاره اکرام الله خان سي دي الله وبخي وفات شوی یو کس دا و دته کې دوه درې نکاحونو هغه ته ویلو زبر سره مناسب نکاحونو تړو هلته دا و ډیر کسانو ما اذا بلم دا ما اذا بلم دا مېما ته غلوي ویلو ما ته پته جته چې د زینو زکه میرا اوسې دي کسان او نکاحونو به ته تړي نو هغه وی سره پیسې شوې ها مې دا ته پوز وکړه مولا خان نو کا چې دا اوسې دي په شو ته پوز نو هغه وی سه پسند چې لو کو تاسو به غم شي ما ته خو زما پته ده کنه وی او ما ته پته ده هغه پیسې نو خپل پیسې درو کوم نو خپل پیسې درو کوم دا کته دا وکړه د لاسو لاسو ما وی چې ته خپل پیسې ما ته راکې نو ته هو اړ وخت ته اتوار لراشي نو مال راکاو بیا تا ما ته بل اتوار کې پیسې دا کړی چې نه ما ته راکې غلې شو یې ډېر ها سخت به نه زما خپل خبره باندې کلا کواله دې دیری میدا چې بل چټې کې راشنو بیا به راکې وې دې په خپل خوا حاضر کوم په خپل خوا بیا راکې کنه نو ما دا غدا خبره خیر دې خو هغه پیسې می دوانه غزیب کې واچولې ها وې په خپل میزه خپل خبره کړه زب زب پرېدم الحمدلله چې زه چې کوم خبره وکم ان شاء الله پاغه بزا همیشه ولاله ما او قران مو چې په خپل بیانو بکلک ولالي الله دې موږ ته مرګ په لکلک په دی باندې پاتېږي لا قران وی لا یشترون مېما خدغه د دوو کسانو جوړخ راوسته ده کم چې شریعت ویری دي او د دین یو مسله مې ورته ویلا او د دین په پیسې زول باندې زې وځه پیسې نارم کو سو کړی یاري هغه خپل سمې زه په نالم لا یشترون بیا آیات الله زمنګ امام سیبوي خندي زمنګ شیخ سیبوي خندي زمنګ موای خندي قران موای لا یشترون بیا آیات الله سمنن قلیلا اولائک ذا کسان دی لرا اجر داغی دی پنیز رب داغی باندی ان اللہ بیشک اللہ سریر حساب زر حساب والا دی زر حساب بدا سر رکی اے مومنانو زر حساب بدا سر داری یا ایوہ اللذین زر برازی و زر حساب بدا زر دنیا تا خلق را گئے و زر روان دی و زر به حساب کی یا ایوہ اللذین آمنو نبی علیہ السلام امن عمر تاوی یا امن عمر وی پدوالو اگو باندې نبی علیہ السلام زما لاس کې خودو په دوړو ګو نبی علیہ السلام خپل لاس کې خودو او ماته یا ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل ابن عمر داسې جون دنیا کې تیر وا گویا کې زيو مسافرم پلار ته رېګما پلار ټول د جنگیده راسور شکار کی چال څوک لګانو باسي څوک وګوره څوک غني کټکې خپل راته دیګه وګور روان نو هغه ته کوزيږي وتا نه صرف تماشا کې دې دنیا مثال د تماشې دا کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل یاتی دې دن کې دلارې داس جون ته روا ها نو زر زی او زر برازی او زر به حساب کی اے مؤمنانو صبر وکئ وصابروا او وصیتو کوي او بلتا پکل کې دو باندې چې تاسو صبر کوي ورابطو تیار شي د الله د دین د پاره وتقوا الله ګوره سورته ختم کو نو د اول سره لګي اول کې کوم بیان کړو الف لام میم الله لا اله الا هو الله چې دې نشته بل حاجت پر کول والا بيدلان وتقوا الله ا دې الله نه او یریږي دا الله په صفاتونو کې مخلوق دا الله سره مبرخدار کوي لعلکم تفلحون چې دا مسله دی ومن لا الله لا اله الا هو الحي القيوم لعلکم تفلحون خامخا شیبه کامیاب چا چې دا د توحید مسله منلې دا هغه کامیاب شوی دی او پیغمبر هم وایي ايو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا خبرو منی نشتره پالم کی بلحا